Sonra dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve 18 adet mertebelerden çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mirac-ı imani ile gaibane marifetten hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu adam kendi ruhuna dedi ki, Fatiha-i Şerife'de başından ta İyyâke kelimesine kadar gaibane medh-ü senâ ile bir huzur gelip İyyâke hitabına çıkılması gibi biz dahi doğrudan doğruya gaibane aramayı bırakıp aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi güneşten sormak gerektir. Evet, her şeyi gösteren kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse şemsin şuaatı ile onu görmek ve tanımak gibi Halıkımızın esma-i hüsnası ile ve sıfat-ı kutsiyesi ile onu kabiliyetimizin nispetinde tanımaya çalışabiliriz. Bu maksadın hadsiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hadsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun tafsilatından yalnız iki hakikati icmal ve ihtisar ile bu risalede beyan edeceğiz. Birinci hakikat, bilmüşahede gözümüzle görünen ve muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve semavi ve arzi olan bütün mevcudatı çeviren ve tebdil ve tecdid eden ve kainatı kaplayan faaliyet-i müstevliye hakikati görünmesi ve o her cihetle hikmet medar faaliyet hakikatinin içinde tezahür-ü rububiyet hakikatinin bilbedahe hissedilmesi ve o her cihetle rahmet feşan tezahür-ü rububiyet hakikatinin içinde tebarüz-ü uluhiyet hakikati bizzarure bilinmiş olmasıdır. İşte bu hakimane ve hakimane faaliyeti daim eden ve perdesinin arkasında bir faili kadir ve alimin efali görünür gibi hissedilir. Ve bu mürebbiyane ve müdebbirane efali Rabbaniyeden ve perdesinin arkasından her şeyde cilveleri bulunan Esma-i İlahiye hissedilir derecesinde bedahetle bilinir. Ve bu celal derane ve cemal perverane cilvelenen Esma-i Hüsna'dan ve perdesinin arkasında sıfat-ı seb'a-i kutsiyenin ilmel yakin, belki aynel yakin, belki hakkal yakin derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır. Ve bu yedi kutsi sıfatın dahi bütün masnuatın şehadetiyle hem hayattarane, hem kadirane, hem alimane, hem semiyane, hem basirane, hem müridane, hem mütekellimane, nihayetsiz bir surette tecellileriyle bilbedahe ve bizzarure ve biilmel yakîn bir mevsufu vacibül vücudun ve bir müsemmâ-i vâhid-i ehadin ve bir fail-i ferd-i samedin mevcudiyeti güneşten daha zahir, daha parlak bir tarzda kalpteki iman gözüne görünür gibi kat'i bilinir. Çünkü güzel ve manidar bir kitap ve muntazam bir hane, bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi, bedahetle yazıcı ve dülger namlarını, yazıcı ve dülger ünvanları ise, bedahetle kitabet ve dülgerlik sanatlarını ve sıfatlarını, ve bu sanat ve sıfatlar bedahetle herhalde bir zatı istilzam eder ki mevsuf ve sani ve müsemma ve fail olsun. Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi mevsufsuz bir sıfat, sanatkarsız bir sanat dahi mümkün değildir. İşte bu hakikat ve kaideye binaen bu kainat bütün mevcudatıyla beraber kaderin kalemiyle yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış manidar hadsiz kitaplar, mektuplar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde her biri binler vecihle ve beraber hadsiz vücuh ile Rabbani ve Rahmani nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menşeleri olan binbir Esma-i İlahiyenin hadsiz cilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfat-ı Sübhaniyenin nihayetsiz tecellileriyle o yedi muhit ve kutsi sıfatların madeni ve mevsufu olan ezeli ve ebedi bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine hadsiz işaretler ve nihayetsiz şehadetler ettikleri gibi, bütün o mevcudatta bulunan bütün hüsünler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi ef'ali Rabbaniyenin ve esma-i ilahiyenin ve sıfat-ı samedaniyenin ve şuunat-ı sübhaniyenin kendilerine layık ve muvafık kutsi cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden zat-ı akdesin kutsi cemaline ve kemaline bedahetle şehadet ederler. İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikati, ilim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle it'am ve in'am ve ikram ve ihsan gibi şuunat ile ve tasarrufat ile kendini gösterir ve tanıttırır. Ve tezahür-ü rububiyet hakikati içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikati dahi, Esma-i Hüsna'nın rahimane ve kerimane cilveleriyle ve yedi sıfat-ı sübutiye olan hayat, ilim, kudret, irade, sem, basar ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet, nasıl ki kelam sıfatı vahiyler ve ilhamlar ile zat-ı akdesi tanıttırır, öyle de kudret sıfatı dahi mücessem kelimeleri hükmünde olan sanatlı eserleriyle o zat-ı akdesi bildirir ve kainatı baştan başa bir fürkan-ı cismani mahiyetinde gösterip bir Kadir-i Zülcelal'i tavsif ve tarif eder. Ve ilim sıfatı dahi hikmetli, intizamlı, mizanlı olan bütün masnuat miktarınca ve ilim ile idare ve tedbir ve tezyin ve temyiz edilen bütün mahlukat adedince mevsufları olan bir tek zat-ı akdesi bildirir. Ve hayat sıfatı ise kudreti bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve zinetli suretler, haller vesair sıfatları bildiren bütün deliller, sıfat-ı hayatın delilleriyle beraber hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi, hayat dahi bütün o delilleriyle ayneleri olan bütün zihayatları şahit göstererek zat-ı hayy-i kayyumu bildirir. Ve kainatı ser beser her vakit taze taze ve ayrı ayrı cilveleri ve nakışları göstermek için daima değişen ve tazelenen ve hadsiz aynelerden terekküp eden bir ayne-i ekber suretine çevirir. Ve bu kıyasla görmek ve işitmek, ihtiyar etmek ve konuşmak sıfatları dahi her biri birer kainat kadar zat-ı akdesi bildirir, tanıttırır. Hem o sıfatlar zat-ı Zülcelal'in vücuduna delalet ettikleri gibi hayatın vücuduna ve tahakkukuna ve o zatın hayattar ve diri olduğuna dahi bedahetle delalet ederler. Çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayat ile olabilir, ihtiyari iktidar zihayatlarda bulunur, tekellüm ise bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki, hayat sıfatının yedi defa kainat kadar delilleri ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları vardır ki, bütün sıfatların esası ve menbaı ve ismi azamın mastarı ve medarı olmuştur. Risale-i Nur, bu birinci hakikati kuvvetli bürhanlar ile ispat ve bir derece izah ettiğinden, bu denizden, bu mezkür katre ile şimdilik iktifa ediyoruz. İkinci hakikat, sıfat-ı kelamdan gelen tekellüm-ü ilahidir. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي ayetinin sırrıyla kelam-ı ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Demek bu hakikat nihayetsiz bir surette mütekellim-i ezeliğinin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet eder. Bu hakikatin iki kuvvetli şehadeti, bu Risale'nin 14. ve 15. mertebelerinde beyan edilen vahiyler ve ilhamlar cihetiyle ve geniş bir şehadeti dahi 10. mertebesinde işaret edilen Kütüb-ü Mukaddesi-i Semaviye cihetiyle ve çok parlak ve cami bir diğer şehadeti dahi 17. mertebesinde Kur'an-ı Mucizül Beyan cihetiyle geldiğinden, bu hakikatin beyan ve şehadetini o mertebelere havale edip o hakikati mucizane ilan eden ve şehadetini sair hakikatların şehadetleriyle beraber ifade eden Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizul hakim. Ayet-i muazzamanın envarı ve esrarı bizim bu yolcuya kâfi ve vâfi gelmiş ki daha ileri gidememiş. İşte bu yolcunun bu makamı kutsiden aldığı dersin kısa bir mealine bir işaret olarak birinci makamın 19. mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidul ehadu lehul esmaul husna ve lehus sıfatul ulya ve lehul metelul a'lellezî delle ala vücubi vücudihi fî vahdetihi zâtul vacibul vücud bi icma'i cemî'i sıfâtihil kudsiyye المحيطه وجميع اسماء الحسنى المتجليه باتفاق جميع شؤوناته وافعاله المتصرفه بشهاده عظمه حقيقه تبارز الالوهيه في تظاهر الربوبيه في دوام الفعاليه المستوليه بفعل الايجاد والخلق والصنع والابداع باراده وقدره وبفعل التقدير والتصوير والتدبير وَالتَّدْوِيرِ بِإِخْتِيَارٍ وَحِكْمَةٍ وَبِفِعْلِ التَّصْرِيفِ وَالتَّنْزِيمِ وَالْمُحَافَظَةِ وَالْإِدَارَةِ وَالْإِعَاشَةِ بِقَصْدٍ وَرَحْمَةٍ وَبِكَمَالِ الْإِنْتِزَامِ وَالْمُوَازَنَةِ وَبِشَهَادَةِ عَظَمَةِ إِحَاضَةِ حَقِيقَةِ أَسْرَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ La ilahe illa huvel azizul hakim denilmiştir. İhtar. Geçen ikinci makamın birinci babındaki 19 adet mertebelerin şehadet eden hakikatlarının her birisi, tahakkuklarıyla ve vücutlarıyla vücub-ı vücuda delalet ettikleri gibi, ihatalarıyla dahi vahdete ve ehadiyete delalet ederler. Fakat başta sarihan vücudu ispat ettikleri cihetle vücub-ı vücudun delilleri sayılmış. İkinci makamın ikinci babı ise başta ve sarahatla vahdeti ve içinde vücudu ispat ettiği haysiyetiyle tevhid bürhanları denilir. Yoksa her ikisi her ikisini ispat eder. Farklarına işaret için birinci babda bir şehadeti azameti ihadati hakika, ikinci babda vahdet görünür gibi zuhuruna işareten bir müşahedeti azameti ihadati hakika fıkraları tekrar ediliyor. Gelecek ikinci babın mertebelerini birinci bab gibi izah etmeye niyet etmiştim. Fakat bazı hallerin mümanatıyla ihtisara ve icmale mecburum. Hakkıyla beyan etmeyi Risale-i Nur'a havale ediyoruz.